Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lût'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu. Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi? O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur. O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz. O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir. O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz. De ki, gerek göklerde, gerek yerde olanlardan hiç kimse, gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar, ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Fakat, ahiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine Resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar, bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır! Onlar, ahiretten yana kördürler. Bunun içindir ki kâfirler, sahi dediler. Biz de, babalarımız da ölüp, toz toprak olduktan sonra, biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız? Bize de, daha önce babalarımıza da, bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün. Sen, onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek, derler. De ki, acele ile istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir. Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu, ona şükretmezler. Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta yer almasın. Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır. Hem Kur'an, mü'minler için hidayet rehberidir, rahmettir. Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alimdir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir. O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur. Şunu bil ki sen, ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen, körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar. Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler. O büyük duruşma günü her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala, demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız? İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı. Onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklar. Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki o sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır. Kim de kötü işlerle gelirse onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. De ki, hamd o Allah'a olsun ki, size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi, Mekke'de nazil olmuş olup, 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin-mim. İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. Doğrusu Firavun ülkesinde Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi. Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Bunun içindir ki Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik: onu bir süre emzir. Şayet